geri gelmiyor giden günlerim boşa ağlamak, ümitlerle avunmak. Çözüm değil bir vefasız için ömrüne kıymak, uğruna kul olmak. Geri gelmiyor giden günlerim boşalamak, ümitlerle avunmak. Çözüm değil bir vefasız için ömrüne kıymak, uğruna kul olmak. Yalan, yalan, yalan. Yalan, unuttum seni yalan, uykusuz geceler yalan, çektiğim çileler yalan, kurduğum hayaller yalan, unuttum seni yalan. Giden günlerim boşa ağlamak, ümitlerle avunmak. Çözüm değil bir vefasız için ömrüne kıymak, uğruna kul olmak. Yalan, uykusuz geceler yalan, çektiğim çileler yalan, kurduğum hayaller yalan, unuttum seni yalan, ölümsüz sevgiler yalan, ağlayan bu gözler yalan, söylediğim sözler yalan, unuttum seni yalan.